أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek ve peygamberlerinin sünnetine tutunacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Allah nasip ederse bugün yepyeni bir sureye giriş yapacağız ve her surede olduğu gibi surenin ayetlerine girmeden önce şöyle bir sureye genel bakış, yani içine gireceğimiz ünite ne üzerinde duruyor ve Tevbe suresi genel anlamda neyi ifade ediyor, amacı ne, neyi amaçlıyor ve içerisinde Allahu Teala'nın vahyetmiş olduğu ayetler sonuç itibariyle bütüncül bir anlamda neyi ifade ediyor, onun üzerinde inşallah duracağız. Evet, Tevbe suresi Enfal suresinden hemen sonra gelen başka bir sure ki ismini 102 ile 118. ayetler arasında geçen olaydan alır. Aynı şekilde Tevbe diye bilinen, başka bir ismi, Tevbe isminden başka bilinen bir ismi de Berae suresidir. Yani Berae, aklanmak demek. Yükümlülükten kurtulmak demek. Azade olmak demek. Uzak olmak demek. Beri kalmak demek. Ve Berae isminin almış olması da ilk ayetinden doğrudan Berae diye başlamış olmasından dolayı Berae ismi ile bilinir. Kur'an'ın içerisinde başında besmelerin olmadığı tek suredir. Kur'an'da kaç kere Bismillahirrahmanirrahim geçer? 114 sure var. Evet, kaç sefer geçer Kur'an'da? 114 sefer geçer. Fakat bu 114 Tevbe suresinin başında geçmemekle beraber başka bir surede Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'a göndermiş olduğu mektupta, Belkıs nedir? İnnehu min Süleyman, o Süleyman'dan geliyor ve innehu bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diye. Fakat Tevbe suresinin dediğimiz gibi başında besmele yok. Peki Tevbe suresinin başında besmelerin olmamasının sebebi, hikmeti ne diye düşündüğümüz zaman karşımıza farklı farklı sorular çıkıyor. Ayetleri ve Hazreti Osman radıyallahu anh'tan da aktarıldığı şekliyle Resulullah aleyhissalatu vesselam bu surenin başına besmele yazılmış olmasını emretmedi. Bu aslında Kur'an'ın tanziminde ya da Kur'an'ın yazılımında yazan sahabeler ve ondan sonraki tabiun, ondan sonrakilerin ne kadar önem gösterdiklerinde başka bir göstergesi. Ki biz Fatiha'nın dışında diğer surelerin başındaki besmelelerin bir ayet olmadığını sadece anlatmıştık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sure okuyacak olur ise o ona ne yapar? Kıyamet günü şefaatçi olur. Ve bu sure Mülk suresi. Eğer besmele ile beraber sayarsak 31 ayet yapar. Dolayısıyla bir ayet olmadığını anlamıştık ve bir ayırgaç olduğunu işlemiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sünnet-i muhakkakasını yapmasını sabahleyin neden bu sorusu gündeme geliyor. Neden sorusu gündeme geldiği zaman tam olarak İkincisi, bazı sahabeler bu sureyi Enfal suresinin devamı olarak addetmişler. Çünkü Enfal suresinde gördük. Özellikle Bedir Savaşı ile ilgili olan hususlar, Bedir Savaşı'ndan sonraki gündeme gelen ganimetler, katılımlar, alınacak ibretler ya da dersler. Şöyle kenara geçecek, biraz daha kenara. Bir zahmet inşallah. Dolayısıyla Enfal suresinin devamı olarak algılanmış. Zira Tevbe suresinde de inşallah göreceğiz. Tevbe suresinde de savaş hukukuyla alakalı bir takım hukuklar ve aynı şekilde savaşa meyil, savaştan sonraki durum, savaş hususunda anlaşmalar gibi Enfal suresiyle içerik olarak da ne yapan? Doğrudan bağdaşan Enfal suresinin devamı gözüyle şayet bölümlerde olursa, yani genel anlamda sureyi kaç bölüme ayırabiliriz? Ki içerisine girdiğimiz zaman, yani içerisinden dersler ya da hikmetler telakki edildiğimiz zaman, kaça ayırabildiğimiz zaman, bu anlamda sureyi üç parçaya ayırabiliriz. Sureyi üç bölüme ayırmış olmamız mümkün. Bunlardan birinci ve 37. ayetleri arası olan bölümü ilk bölüm olarak zikredilmiş ki Hicret'in 9. senesinde inmiş ve burada özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'i insanların başına başkan seçtikten ve Mekke'ye gönderdikten sonra Hazreti Ali'yi arkaya gönderdikleri ve müşriklere ultimasyon vermeleri, müşriklere direktiflerin verilmiş olması hususunu ne yapar? Bu ayetler işler. Surenin ikinci bölümü ifade edebileceğimiz bölüm 38. ayetinden 72. ayetine kadar olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebük seferiyle bağlantılı olan ve Tebük seferinin sonucunda gündeme gelen meseleler ve Müslümanların özellikle cihada katılmış olmaları, cihada teşvik edilmiş olmaları ve insanların Allah yolunda cihad ederken herhangi bir dünyalı maddi can surenin 3. bölümü ise yani 73 ve 129. ayetler arası bölümü ise Tebuk Savaşı'ndan sonraki bölüm olarak telakki etmemiz mümkün. Yani savaştan sonra gündeme gelen hukuk, savaştan sonra takip edilen hususlar, savaşta gereğince Tebuk seferinin üzerinde barındırmış olduğu müminleri ve münafıkları ayıran bir özelliğe bürünmüş olmasının akabinde savaşa hakkıyla katılmayan, savaştan yüz çeviren münafıkların kişiliklerinin biraz daha belirginleşmesi ve onlara bir yaptırım uygulanmış olması ki Allah-u Teala doğrudan bu ayetlerin içerisinde kafirlere ve münafıklara karşı savaş diyecek ve önceden münafıklara karşı uygulanan tavırda bir farklılık karşımıza çıkacak. Yani Mescid-i Dirar'ın yıkılması gibi yine münafıkların içerisine girerek antlaşma yaptıkları evin ateşe verilmesi gibi bu bir takım şeyler gündeme gelecek, hususlar gündeme gelecek ve savaşa sırf tembelliğinden katılamayan ama buna rağmen iman etmiş olan kimselerin tövbesiyle alakalı ki ayetler zaten sure ismini de oradan alıyor. Bu müminlerin durumuyla ilgili savaştan sonraki konumu inceleyen bölüm de 3. bölüm. Yani 73 ila 129. ayetler demiş olduğumuz bölüm. Peki tarihsel arka plan, yani hiç şüphesiz ki bir meseleyi daha güzel kavramış olabilmek için ya da ayetleri daha güzel bir şekilde algılayabilmek için ayetlerin inmiş olduğu gündemi yakalamak, ayetlerin inmiş olduğu şartları dikkate almış olmak ister istemez nedir? Gereklidir. Yani o ayetleri kavramış olma da birebir gereklidir. Aslında sadece ayetlerde değil, bu her şeyde. Yani bir insanın bir sözü söylemiş olduğu yeri dikkate almış olmanız, o insanın söylediğinde neyi kastettiğini ya da neyi amaçladığını anlamanızla da doğrudan ilişkilidir. Yani özellikle savaş hukukunun söz konusu olduğu bir yerde. İnmiş olan ayetleri tutar da sulhun söz konusu olduğu bir yere taşıyacak olursanız, bu sefer bir çıkmazla karşı karşıya düşersiniz. Ve maalesef bazen bunu, Allah kendinden razı olsun, bazı alimlerimizde de görürüz. Mesela Kafirun suresinin başka bir ayetle nesk olunduğunu söyleyen alimlerimiz çıkmıştır. Ya da müşrikleri hoş gör, onlara aldırma, geç ifadelerinin geçmiş olduğu ayetlerin müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayetiyle hükmünün kalktığını ifade etmişlerdir. Hayır. Zira her bir ayetin mutlak anlamda inişi ve iniş zamanıyla doğrudan bir bağlantısı var. Bunları yerli yerine yerleştirirsek daha güzel algılarız. Yoksa savaş hukukuyla ilgili bir ayeti getirip barış hukukuyla ilgili bir yere uygularsanız sonuç itibariyle ne yaparsınız? Çıkmaza düşersiniz. Ve bugün bunu da görürsünüz insanlarda. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Taiflilerin kendisine yapmış olduğu ukralıkların arkasından kalkıp da onların azabını istememesi, ola ki onların içerisinden iman eden bir nesil çıkar diye temennide bulunmuş olmasını kalkıp bugün Allah'ın dinine açıktan düşmanlık eden, hatta birebir kurşun saldıranlara karşı bunu uygulayan bir mantalite ya da bir düşünceyi nasıl algılarsınız? Tabii ki değil. Yani her şeyin yeri ve zamanı. Ama öbür tarafta bir de biliyorsunuz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de insanların özellikle kendisine hücum etmesinin karşısında elini burnuna göstererek ben bunun için gönderildim. Yani boğazlamak için gönderildim dediği yeri de var. Dolayısıyla peygamber merhamet peygamberidir. Adam başına çullaşan kafirlere bile tamam paşam çeker. Dolayısıyla dediğimiz gibi ayetleri anlarken göz önünde bulunduracağımız şartlardan en önemlilerinden bir tanesi, nasıl ki ayetin öncesi ve sonrası çok önemliyse, ayetin iniş yeri de çok önemli. Nerede indi bu ayet? Yani biz bile insan olarak ne yaparız? Yani falanca kişi bu sözü söyledi. Ne zaman söyledi bu sözü diye sorarsınız. Ya adam o gün çok acılı bir günüydü. İşte ölüsü vardı. Çok sıkışmıştı. Başına bir sürü problemler gelmişti. Yani bu problemlerin geldiği yerde insanın ağzından çıkan şeylere bile bazen ne yapabiliyorsunuz? Es geçebiliyorsunuz. Normaldir diyorsunuz. Ya da tam tersine insan sevinçliyken söylemiş oluyor. Yani bunları biz insanda dahi dikkate alırken, dolayısıyla her ne kadar ayetlerin iniş sebebi, ayetin hükmünün genel olmasına engel değilse de, ayetlerin iniş sebebinin bilinmiş olması ayetin kavranmasında ne yapar? Doğrudan bir rol oynar. O yüzden sahabenin Kur'an'ın tercümanı demiş olduğumuz İbn Abbas radıyallahu anh'ın Kur'an'ı öğretimi de bu şekildedir. Yani hafız olduğu halde Kur'an'ı o şekil bilmesine rağmen ayetlerin her birisini iniş sebebi için kapı çalmıştır. Gece dememiş, gündüz dememiş, fırtına dememiş, yağmur dememiş. Ve bu ayet inerken kimler vardı diye sormuş ve o insan Medine'nin dışında dahi olsa ona gitmişti. Bu ayetin indiği yeri bana anlat diye. Bu ayetin indiği yeri bana anlat diye sormuş ve onu dahi algılamıştır. Dolayısıyla biz de bir sureye girerken ki karşı karşıya kalmış olduğumuz sure gerçekten birçok özelliği üzerinde bulunduran ve alınabilecek derslerin yoğunluklu olduğu surelerden bir tanesi. Yani bunun tarihi arka planını ne yapmak lazım? Bu anlamda dikkate almış olmak lazım. Peki Tevbe suresinin inmiş olduğu dönemde tarihsel arka planı nasıl telakki edeceğiz? Yani nasıl bir dönemde indi? Hangi dönemde indi bu sure? Enfal suresini demiştik. Bedir Savaşı'nın hemen akabinde indi. Şartları ortaya koymuştuk. Dolayısıyla bunu dikkate aldığımız zaman özellikle Hudeybiye antlaşmasından başlayan bir serüveni var tabii bu sefer. Tevbe suresi. Ki Hudeybiye Antlaşması bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye umreye niyet ettiği zaman Mekke'ye gider ve Kabe'ye tavaf etmeden müşriklerle bir antlaşma yapılır. Hudeybiye Antlaşması yapılır. Hudeybiye Antlaşması yapıldıktan sonra sulh, yani karşılıklı barış ilan edilir. Bütün müşrikleri kapsayan bir antlaşma. Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapar? Bu antlaşmayla Arabistan içerisinde çıkabilecek olan Müslümanlara karşı saldırının önünü kesmiştir. Ve daha rahat bir ortam Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Yakalamıştır. Daha rahat hareket edilebilen bir ortam. O yüzden dediğimiz gibi daha önce Hudeybiye antlaşmasından sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Elçiler gönderdi diğer ülkelere. Ve sırf eğitim amaçlı insanları gönderdi. Antlaşma olduğu için önceden Müslümanların gidemediği yerlere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Rahatlıkla insanları gönderdi. Git tebliğ et, git anlat ve git ulaştır diye ne yaptı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? İnsanları gönderiverdi. Ve bu dönem artık Arabistan'da İslam'ın ya da Medine'de yeşermiş olan o İslam devletinin tamamen kırp saldığı bir dönem. Yani Bedir geçti, artık Uhud geçti, Hendeyi geçti. Yani Müslümanların Arabistan Yarımadası'nın hemen hemen üçte birine hakim oldukları bir dönem. Ve daha önce dediğimiz gibi hemen savaşın akabinde Aleyhisselatü Vesselam'ın o Tevbe Suresi'nin ilk bölümü de zaten bu alanları ne yapıyor? İşliyor. Ve bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye Antlaşması'nı yaptıktan sonra dediğimiz gibi bir rahatlık, bir fırsat elde etti. Fakat cahiliye müşrikleri bundan çok rahatsızdılar. Çünkü kendisini ispat etmiş olan, Medine'de ispat etmiş olan ve artık Medine'nin nerede, işte Arabistan'ın üçte birini elinde bulunduran bir davanın bütün Arabistan'a yayılmış olması bir taraftan da antlaşmaya rağmen kendilerini ne yapıyordu? Sıkıyordu. Ve dolayısıyla içten içe bir hazırlıkları söz konusuydu. Yani ileriye dönüp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve İslam davasını eritebilmek için içten içe bir hazırlıkları var. Ve Aleyhisselatü Vesselam bunları dikkate aldı. Ki gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mükemmel stratejilerinden bir tanesiydi. İslam'a karşı ortaya konulabilecek herhangi bir tavrı sergilediği an hiç geciktirmeden hamleyi beklemez, ona bir çözümü kendisi baştan sunar. Ve dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin hemen ihanetinin arkasında, antlaşmalı olan müşriklerin ihanetinin arkasında, ki Müslümanlar antlaşmayı bozmadılar, Aleyhisselatü Vesselam o Arabistan Yarımadası'ndaki müşriklerin işbirliğini engelleyip ne yaptı? Doğrudan on binlerce Müslüman ile Mekke'ye gitti ve küfrün, şirkin en büyük kalesi Mekke'yi fethetti. Yani o müşriklerin içten içe tekrar bir oluşum içerisine girmesini engellemiş oldu. Ki haklıydı da. Zaten antlaşmaya ihanet edenler de müşriklerdi. Ve bu şekilde Mekke düşünce zaten cahiliye müşrikleri anladılar. Dediler ki eğer yani bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve yanındakileri Mekke'yi de ele geçirdilerse bizi yarın bir gün bitirecekler dediler. Ve bildiğiniz gibi kabileler ne yaptılar? Huneyn Savaşı için bir işbirliği içerisine girdiler. Ve bunun ölüm ve kalım savaşı olduğunu onlar da bildiler. O yüzden Huneyn Savaşı'na geldikleri zaman mallarını da getirdiler, çocuklarını da getirdiler, kadınlarını da getirdiler, altınlarını da getirdiler ki kimse savaştan geriye kaçmasın. Eğer biz bu savaşı kazanıp da Hazır Muhammed ve yanındakiler Mekke'deyken onları bitirmezsek onlar zaten bizi kesinlikle eritip gün yok edeceklerdi. Ve Allah-u Teala'nın da yardımıyla Huneyn Savaşı'da Müslümanların lehine bir istikamete girince Arabistan Yarımadası'nda artık cahiliyenin hükmü bitti. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün bir Arabistan'a hakimiyeti söz konusu. Tabi kabileler var. Yani falanca kabile, işte Necid tarafındaki falanca kabileler. Yani ama Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında oluşabilecek bir düşman çıkarabilecek bir cahiliye gücü söz konusu değil. Ve Mekke'nin fethiyle de bunu yapıldı. Bu gayeye elde edildi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın Arabistan Yarımadası'nı fethetmiş olması bu şekilde gerçekleşti. Ha bu dönemde parça parça olan Arap kabileleri var. Bunlar ne oldu? Bunlardan kimisi en yakın bölgedeki kafirlere sığındı. Ya da onların hükmü altına girdi. Yani mesela Suriye'ye yakın olan taraflarda, ondan sonra İran'a yakın olan taraflarda, yani Farisilere, Mecusilere yakın olan taraflardaki Araplar cahiliye adına onların koruması altına girdiler. Fakat cahiliye bayrağının artık Arabistan'da dikilmiş olması Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mükemmel hamlesine ne yaptı? Ortadan kalkmış oldu. İşte bu dönem içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göndermiş olduğu o elçilerden özellikle 15 kişinin bulunmuş olduğu bir grup Roma yönetimine bağlı olan Aleyhisselatü Vesselam'ın elçi göndermiş olduğu kişi tarafından öldürülür. Yine aynı şekilde Arap olup özellikle Suriye tarafında Busra valisi olan Şurahbil isimli Şurahbil bin Amr isimli Arap da yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göndermiş olduğu Haris bin Umeyr isimli Allah kendisinden razı olsun o sahabeyi o elçi şehit eder. Ve artık Arabistan için Arabistan içerisinden çıkacak bir tehlike söz konusu Allah'ın izniyle değil. Ama bunun üzerine öbür tarafta Suriye ve iki süper güç yani Bizanslılar ve öbür tarafta İran. İki süper gücün Arabistan'a olan baskısı var. Ve bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın elçilerinin bu tepkiyle karşılaşmış olmasından sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapar? Onlara gözdağı verebilmek için 3000 kişilik bir grup Suriye tarafına gönderir. Meşhur bir destandır bu. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın göndermiş olduğu bu grup, 3000 kişilik grup, karşısında kaç bin kişilik grupla karşılaşır? 100.000 kişi. Ki bunlardan bir tanesi o Şurahbil bin Amr dediğimiz Arap, onun çıkartmış olduğu 100.000 kişi, ki çıkartmış olması Roma'ya bağlıydı. Yani Roma yönetimine bağlıydı. Ve aynı şekilde Kayser'in, yani onların kralının kardeşi olan Theodor isimli, kafirin de çıkarttığı 100.000 kişi var. Ve onlar da yardıma geliyor. Müslümanların sayısı 3.000. 3.000. Yani bir kişiye kaç düşüyor? 33 kişi. Yani 33'te 1. Ama o Allah'a iman etmiş. Allah ondan hepsinden razı olsun. Yani o Allah'a iman etmiş. O Allah için gerçekten dünyalarından geçmiş. O Allah'ın davasının şu anda bize gelmiş olması adına etten ve kemikten birer adeta merdiven olmuş o sahabe, o insanlar 3000 kişi olmasına rağmen kendilerine 100.000 kişinin haberi geldiği zaman hiçbir sarsıntı göstermediler. Ki 100.000 de arkadan gelen var. Ve o 100.000 kişiyi o 3000 kişi hezimete uğratır. Meşhur Mute Destanı diye zaten tarihe geçmiştir. Yani Mute Savaşı diye de geçmemiştir. Mute Seferi diye de geçmemiştir. Mute Destan. Çünkü 3000 kişilik bir grubun 100.000 kişiyi hezimete uğratmış olması. Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göndermiş olduğu bu grup o zaferle geriye döner. Artık Roma bir problem görür. İran bir problem görür. Yani gelmekte olan bir problem var. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği elçiler özellikle onlara bağlı olan Arap kabilelerine de gitmiştir. O yüzden zaten öldürmüştürler. Bunun üzerine Kayser ordu hazırlığına başlar. Yani ordu hazırlamaya başlar ki büyümekte olan bu faciayı ne yapalım? Özellikle başından ezelim, bitirelim diye böyle bir gaye ile ne yapar? Hazırlıklar başlar. Mute destanı zaten onların içerisinde bir acı olarak da bu anlamda yerleşmiştir. Ve bununla beraber Mute destanının getirmiş olduğu Romalılar ya da İranlılar açısından bir de dezavantaj var. O da nedir? Özellikle o Ma'an denilen bölgede Mute destanından sonra o bölgede Kayser'e yani Romalılara bağlı olan bazı Arap kabilelerin liderlerinden iman edenler olur. Mesela onlardan bir tanesinin adı Ferbeli. Adam normal Arap kabile reisi. Normalde Romalılara bağlı ama Mute destanından sonra İslam'ın anlaşılmış olmasıyla beraber ne yapar? İman eder. Bu çok ciddi bir yankı uyandırır. Yani o adamın iman etmiş olması çok ciddi bir yankı uyandırır. Ve dolayısıyla Kayser doğrudan kendisini muhatap alarak iki seçeneğin vardı. Ya iman edersin, çünkü tehlikeyi fark etmiş. Ya iman edersin, bizim dinimize iman edersin, İslam'ı terk edersin ya da bize bağlı kalmaya devam edersin diyelim bu şekilde daha doğru. Bize bağlı kalmaya devam eder, İslam'ı terk edersin ya da senin için ölüm vardır. Ama o kişi, Allah razı olsun, imanından vazgeçmez ve öldürülür. Ama çok ciddi bir ses var. Yani böyle bir yapılanma, bir hareketleme, Arabistan Yarımadası'nın dışına taşan bir yapılanma söz konusu. Ve dediğimiz gibi ne yapar? Bunun akabinde Kaiser, bir de o Muti'de almış oldukları acı var. İki tanesi, birkaç tane sebep var. Muti'de almış oldukları acı, bir de Kaiser Bizanslara karşı bir zafer kazanır. Yani Bizanslara karşı demişim, İranlara karşı bir zafer kazanır. İranlara karşı zafer kazandıktan sonra da toprakları iyice genişletme havası kendisinde vardır. İşte bu durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hicri 9. yılda ne yapar? Hazırlıklar yapmaya başlar. Ki bu dönem içerisinde 3 tane tehlike, yani Müslümanların karşı karşıya kalabileceği 3 tane tehlike söz konusu. Yani eğer İslam'ın bir zafiyeti ya da Müslümanların bir zafiyeti söz konusu olursa 3 tehlikeyle Müslümanlar karşı karşıya. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapar? Bunu fark eder ve bu zafiyeti ortadan kaldırmak için elinden gelen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Bunlardan birinci tehlike. Dediğimiz gibi eğer ki Romalıların Müslümanlara karşı bir savaşı ya da Arabistan'a karşı Müslümanların üzerine bir saldırısı ve bir kazanımı, yani galibiyeti söz konusu olmuş olsaydı, Müslümanlarda bir zaaf söz konusu olmuş olsaydı, birinci tehlike olarak Arabistan Yarımadası'nda sindirilmiş bir cahiliye düşüncesinin tekrar neyi söz konusuydu? Tekrar dirilmesi söz konusuydu. Yani Huneyn Savaşı'yla bitirilmiş, yani dumanı mumanı, ateşi mateşi kesilmiş, adeta kor halinde bekleyen, sönmeye yüz tutmuş olan cahiliye yapısının Müslümanlardaki bir zaaf ya da galibiyete tekrar neyi söz konusu? Tekrar dirilme tehlikesi söz konusu. Ki bu bir sıkıntı meydana getirecek. İster istemez. Yani bastırılmış, hatta hicretten sonra yani 3-5 yılın akabinde elde edilmiş bir galibiyetin arkasına yeniden cahiliye ile mücadele gibi bir sorun karşı karşıya. İkincisi, özellikle o dönemde Medine'de münafıkların artık kendi adlarına, yani ya istiklal ya ölüm diye bir dava var ya, yani ya bitecek bu iş ya biz biteceğiz yüzlerinin tamamen ortaya çıkmış olma durumu söz konusu. Ve bu dönemde Medine'deki münafıklar da boş durmazlar. Medine'deki münafıklar da Ebu Amir adında bir rahip ile beraber Medine'de görüşürler. Planlarını ortaya koyarlar ve önceden şirkin kalesi olan şirkin kalesi olan Mekke ile irtibatta olan o Medine'li münafıklar bu sefer Roma ile işbirliği içerisinde. Ve Roma müşrikler gibi değildir. Ve planlar yaparlar. Ve bu planları o kadar sinsice yaparlar ki hatta bu planları için bir de cami açarlar. Yani bu planlarını yapacakları bir cami açarlar. Yani kurt koyun postuna bürünür. Kurt koyun postuna bürünür. Hani bugün diyorlar ya Müslümanlar saldırıyor. Müslümanlardan birisi, bir karikatür gördüm ama gerçekten çok güzel. İsrail tankı böyle Filistinlerin üzerine vuruyor. Ondan sonra oradan bir çocuğun taşı gözüküyor. Bir de İsrailli asker bağırıyor. Bana taş attı diyor terörist. Yani aynen bu mantalite. Yani bu sinsiliğin arkasında güzel gözükme. Yani demokrat gözükme. İşte Büyük Orta Doğu projesi. Yani yeni dünya düzeni. İsimleriyle bunu yapıyorlar ya, aynı dava. Ve o Medine'nin münafıkları da bu sinsilikleri yapabilmek için Roma ile işbirliği içerisine girerler ve bir de mescid inşa ederler. Cami yapar adam. Ve bu Medine'deki münafıkların da Müslümanlar arasında oluşturacağı bir tehlike var. Yani Romalılara ya da onlara karşı elde edilebilecek bir ele gelecek bir mağlubiyet ya da Müslümanlardaki bir zaaf Müslümanların Medine'de de yine ayaklarını sarsılmış olmasını ne yapıyor? Doğrudan gündeme getiriyor ki dediğimiz gibi münafıklar doğrudan yani o Hristiyanlarla beraber, yani özellikle Arap Hristiyanları, mesela Gassaniler falan var. Onlarla beraber doğrudan adamlar haberleşme içerisindeler. Bu tehlike söz konusu. Yani Medine'nin de çıkabilecek olan münafıklar tarafından da oluşturulacak son darbelerin gündeme gelmiş olma tehlikesi söz konusu. Ve dediğimiz gibi bu tehlikelerin üçüncüsü herhangi bir zafiyetin arkasında Kayser'in durmaması, yani Roma'nın durmaması. Çünkü dediğimiz gibi Bizans'ı kazanmış, Bizans'a karşı, Subhanallah yine Bizans diyor. İranlılara karşı, Mecusilere karşı bir zafer, ki o zaman İran dünyanın ikinci süper gücü. Onlara karşı bir zafer elde etmiş olan Roma'nın da artık durmaması, Müslümanların herhangi bir galibiyette de açığında bütün Arabistan'a karşı ne yapmış olmaları, saldırmış olmaları. Çünkü rakip olarak da artık Araplar yok, Müslümanlar. Yani en azından cahiliye, şirk de bitmiş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bitirdiği bir cahiliye davası ya da cahiliye de bitmiş. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlara karşı onlar idare ederken onlar artık sindirilmiş. Bununla bitmiş. Ve doğrudan Kayser'in yapabileceği bu üç tehlike söz konusu. Ve Aleyhisselatü Vesselam bu tehlikeleri ne yapar? Göz önünde bulundurur ve her zaman yaptığı gibi ilk hamle eden kazanır stratejisiyle Aleyhisselatü Vesselam bir çalışma içerisinde. Ve bu çalışma bir savaş hazırlığı. Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği boyunca önceden nereye savaşa gidileceğini bildirdiği tek savaştır. Çünkü öyle kolay bir savaş değil. O yüzden Tebuk seferinin de başka bir isim olarak ifade edildiği zaman zorluk savaşı. Çünkü zorluk üstüne zorluk. Medine'de zorluklar var. Kıtlıklar var. Ve gidilecek yol çok uzun. Aylar devam edebilecek bir çöl yolu. Tam sıcak dönem. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önceki savaşlarını hiçbir şekilde ne yapmazdı? Bildirmezdi. Eğer bir insan sezin diyebilirse bazı, yani analiz edip çevredeki şartları belki. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaşa çıkacağı zaman, hatta bu tarafa gidiyorsa Medine'nin öbür tarafından çıkardı. En sonki ana kadar kimse bilmezdi. Bu şekilde gizli tutardı. Strateji olarak. Ama bu savaşta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıktan ilan etti. Ve bu açıktan ilan edişliği birçok sebepler üzerine inşa edilir. Hazırlığın mutlak olarak yapılmış olması anlamında ve dıştan katılacak olanların katılımı anlamında, kafirlere verilecek olan korkunun ya da müşrik cahiliye müntesiplerine verilecek olan Müslümanların Roma'ya karşı direnişinin vereceği bir yapılanma, ki İslam'a karşı zaten fevç fevç ne var? Katılımlar var. Yani Mekke'nin fethi bildiğiniz gibi aynı şekilde ne yaptı? Katılımları da arttırdı. Ve mutedestler. Allah Azze ve Celle وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Sen insanların bölük bölük İslam'a girdiklerini gördüğün zaman diyor ya, bu dönemde Mekke'nin fethinin arkasında gerçekleşen hususlar. Ve tabi zorlu savaş, hazırlık şart. Yol uzun, azık az. Hazreti Ebu Bekir Sıddık malının tamamını verir. Ve bildiğiniz gibi Hazreti Osman radıyallahu anh malının çoğundan verir. Bine yakın deve. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam o kadar hoşuna gider ki Osman bundan sonra ne yaparsa affedilmiştir. Sahabeden daha önce malının tamamını vermiş olan Abdurrahman bin Avf malının yarısını. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh kazancının yarısını. Öbür tarafta Ebu Heyseme fakir, gariban, akşama kadar çalışır, odun taşır, yük yükler, gider gelir, akşama bir kova. Bir kova hurma. Bunu getir. Yani fakiri de zengini de, ne kimin ne gücü yetiyorsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hazırlanın diyor. Münafıklar ne yapıyorlar? Vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı. Boş çene. Boş çene. Ve o münafıklardaki vurdum duymazlık sahabenin tabii ki gözüne batıyor. Dedik ya, Tebuk seferi öyle bir özelliği de sahip ki katılan iman derdi diye bir derdi var. Katılmayanın iman derdi diye bir derdi yok. Böyle bir savaş. O yüzden sahabede böyle bir anlayış da var. Ve o nedenden dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam katılacaklar size fayda verecektir. Katılmayacakların size bir faydası yoktur ki Allah uzak tutmuştur diye sahabeyi teselli eder. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da da sıkıntılar var. Bir tarafta münafıklar, yani sırf ağzı boş laf yapanlar, Hazreti Osman getirir malını verir, gösteriş yapıyor ya. İyi ki bir malın var ha. Diye onun şevkini böyle kırarlar. Malının tamamını verenlere gösteriş yapıyor diye laf ederler. Öbür tarafta akşama kadar çalışıp odun taşıyıp bir hurma kazanmış. Onu getirmiş ya Resulallah, bu da benden. Yani başka yiyeceğim yok. Diyeni de lan senin getirdiğinle kim ne, kime ne yarar ki deyip onun da şevkini böyle kırarlar. O yüzden yani buradaki kardeşler beni tanırlar. Özellikle bir iş yapılacakken işe hep affedersiniz yani düzünden değil de böyle potçugundan derler bizim Bayburt'ta. Yani hep tersinden bakmayı oldum olası sevmedik dedi. Yani yapılacak olan bir şey, bir hayır varsa bununla yapılsın. Yok niye böyle? Yok niye şöyle? Ya böyle yaparsak şöyle olur. İyi de şöyle olur. Yani Allah için şöyle bir şey yapılacak. Kendisi gelecek durumda belki gelemeyecek kardeşler olur. Hani kendimi düşünmüyorum da. E sana mı kalmış başkalarını düşünmek madem öyle? Yani yapılacak işlerde konuşurken çok ama işe gelince boş. Allah Resulü Allahu Teala'nın buyurduğu gibi yuridun eyyuhmedu bima lem yef'alu. Yapmadıkları şeylerden dolayı çok övünmeyi de çok severler. Yani yapmadıkları şeylere övünmeyi de çok severler. Yani münafıklarda da bu karakter var Medine'de. Ama Müslümanlarda da böyle bir der. Öyleleri var ki Tevbe suresinin ilerideki ayetleri gelecek. Orada göreceğiz. Gelecekler mal yok, mülk yok. Ya Resulallah binek hazırlar. Yani malımız yoksa da canımız var. Diyenler var. Getirip katılanlar var. Yani böyle bir Tebuk seferinin kişilik analiz imkanı var. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bir taraftan sıkılıyor. Yok imkan yok. 30 bine yakın insan yani orana vurduğun zaman yüzdelik oranda tamamen altlarda kalabilecek bir süvari imkanı söz konusu. Yok diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani size bindireceğim binek yok. Size hazırlayabileceğim teçhizat yok. Herkes veriyor. Getiren getiriyor. Mescit doluyor. Yani hatta öyle Müslümanlar var ki Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yani dem'a böyle ağlayarak geriye dönüyorlar. Savaşacak imkan bulamadıkları için. Ya bir tarafta Medineli münafıklar ya Resulallah diyorlar. Bu Rumların, bu Romalıların bunların kızları sarışın marışın. Bizi fitneye düşürme ya Resulullah diyor. Adamlara bak ne kadar takvalı. Takva fışkırıyor adamlarda. Yani oraya gelirsek bunların kadınları sarışın marışın ya Resulullah görürüz ayaklarımız kayar. Bizi fitneye düşürme diyorlar. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Ela fil fitneti sekat. Aslında tepe taklak fitnenin içerisine girmedi miyler? Yani cihattan yüz çevirmeden daha büyük fitne ne var? Nifaktan daha büyük fitne ne var? Söyleyip de yapmamaktan daha büyük fitne ne var? Müslümanların şevkini kırmaktan daha büyük fitne ne var? Ama öbür tarafta ağlayanlar. Hatta ayette Allah-u Teala yani gözleri normalde ağlıyor diye dedi. Yani gözlerinden boşalıyor, yağmur boşalır gibi savaşa çıkamayacağız diye, cihad edemeyeceğiz diye ağlayanlar. Yani böyle bir ortam. Ve dediğimiz gibi Tebuk seferinde böyle bir özellik söz konusu. Fedakarlıkların olduğu, hazırlıkların olduğu, yani katılımın olduğu, bir taraftan bakıyorsunuz Allah onlardan razı olsun, sahabenin kadınları mücevherlerini gönderiyor. Ellerindeki altınları, kollarındaki bilezikleri gönderiyorlar. Yeter ki zorluk ordusu ne yapsın? Hazırlansın. Zorluk ordusuna fayda versin. Ve tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Yani o Müslümanların o sıkıntısı, o fedakarlığı ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Evet, dediğimiz gibi Tebuk seferi de böyle bir özelliğe ne yapıyor? Bürünüyor. Yani mümini münafıktan ayıran bir özelliğe bürünü veriyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 10 bini süvari olmak üzere 30 bin mücahitten oluşan bir ordu ile hicretin 9. senesi Recep ayında Suriye'ye doğru ne yapar? Harekete geçer. Tabi olayın içerisinde tefsire geldiğimiz zaman gireceğiz onu. Belki iki dersimizi alacak. O geride kalan 3 tane sahabe. Sırf tembelliklerinden, yani cihattan geri kalmışlıklarından da değil. Ka'b, Hilal ve Mürare. 3 tane sahabe. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onların gelmesini o kadar istiyor ki gidiyor ta belirli bir yere gelinceye kadar sormuyor. Hatta Ka'b nerede diye soruyor. Hatta onlardan bir tanesi diyor ki ya Resulullah onu şunlar şunlar alıkoydu diyor. O ayetten tefsirinde inşallah işleyeceğiz. Kâb bin Malik'in de o döneme kadar böyle bir şey eline hiç geçmemiş. Hayatında böyle bir imkan eline geçmemiş. Yani 10 sene uğraşın, 15 sene uğraşın, tam elinizin altınıza bir araba çekin, bunu Allah için sizden istesinler. Ne yaparsınız? Biz 10 senelik arabamızın tekerini bile vermiyoruz. Canım olacak şey mi demeyin sakın. Evet. Yani bugünkü Müslümanlar tamirlik arabalarını bile vermezler. Yani tamire muhtaç. Alacaksın, tamir edeceksin, masraf harcayacaksın. Ondan sonra belki kullanacaksın. Bu arabayı bile vermezler. Allah göstermez. Ve daha önceki derste de işlemiştik. Hangi ayeti işlerken hatırlamıyorum ama İsrailoğullarının cihattan yüz çevirmesi diye o derste işlemiştik. Özellikle İsrailoğullarının cihattan yüz çevirmiş olmaları ve bugünkü ümmetin Araf suresinde doğrudur. Allahu alem. Yani ve bugünkü ümmetin de cihattan ne yapmış olması, cihadı içselleştirememiş olmaları ve cihadı özümseme problemi. Ama bu sahabede bu yok. Ve dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapar? Bu şekilde devam eder. Zorluk ordusudur. O elverişsiz imkanlara rağmen, yani Müslümanlar sırayla bineklere binerler ve binekten indiği zaman da ne zaman sıra gelir diye düşünmezler. Yani nöbetleşe binseler bile, indim, ha bana belki bir saat sonra gelir, ha iki saat sonra, yok. Arkası da yok. Çünkü ne zaman geleceği belli değil. Öbür türlü yürüyorsun. Ve bununla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapar? O çölün yakıcı, kavurucu sıcaklığı içerisinde sahabesiyle beraber o yolu ekler, o zorluklarla beraber yol alırlar ve Suriye sınırlarına kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapar? Gelir. Ve Tebuk denilen yere geldikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın soruşturmuş olması, yani istihbaratında aldığı husus şudur. Roma İmparatoru Kayser korkusundan orduyu çekmiştir. Korkusundan orduyu geriye çekmiştir. Yani o Suriye sınırlarında olan, hatta o Şurahbil'in ordusu, yenilgiye uğrayan, ki nasıl korkmasın? Yani 3000 kişi, 100.000 kişiyi dağıttı, bu sefer 30.000 kişi geldi. Hem de başlarında Aleyhisselatü Vesselam. Yani başlarında o yokken 3000 kişiyle 100.000 kişiyi darmadağın ettiler. Başlarında o varken 30.000 kişi ne olur diye adamlar askerlerini ne yaptılar? Geriye çektiler. Ve Tebuk denilen yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Konakladı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada karşı karşıya kalacağı iki durum söz konusuydu. Yani ne yapmış olması gerektiği hususunda Aleyhisselatü Vesselam vereceği iki durum söz konusu. Bunlardan birincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya sınırlar içerisinde girip devam edecek, ki zaten zorluk ordusu oraya kadar gelmiş, o zorluklara katlanmış, ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu galibiyeti, yani hiç kan akıtmadan elde edilmiş bu kadar büyük bir galibiyeti çok mükemmel stratejik bir galibiyete dönüştürecek. Yani bazen insanın savaşa gitmiş olması her ne kadar güzel ise, bazen stratejik olarak savaşı kazanmış olması da en az o kadar ne olur? Yani o kadar güzel olur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu iki karar arasında. O yüzden tam 20 gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada bekler. Yani hemen geri dönmüş olmak da bir kere söz konusu değil. Gelecekler mi, gelmeyecekler mi, bunun tespiti. Hemen geldiler, düşman olmadığını görünce geriye döndüler. Zaten savaştan korkmuştular. Bunun iptali söz konusu. Dolayısıyla hem bu üstüne üstelik hem ikinci saymış olduğumuz sebep, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o dönemde boşta durmadı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi ikinci tercihi seçti. Bu tercih neydi? Savaşın stratejik olarak bir galibiyete yönlendirilmiş olması ve politik ve stratejik avantaja dönüştürülmüş olması. Ve bu 20 günlük beklenti esnasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boşta durmaz. Yani stratejik, savaşı stratejik olarak kazanmış olmanın getirdiği bir avantaj da Aleyhisselatü Vesselam Suriye'nin dış tarafına taşan, ondan sonra Roma İmparatorluğu'na bağlı olan Arap kabileleri ya da diğer birlikleri aleyhissalatu vesselam ne yapar? Onları ele alır. Haberciler gönderir. Roma ile olan bağını koparır. Yani buradan da bir zafer var. Yani Roma'ya olan bağı koparacaksınız ve bize ne vereceksiniz? Cizye vereceksiniz. Zaten iman edenler de var. Zaten İslam'ın savaşının en belirgin diğer savaşlardan ayıran özelliği budur. İslam iki fetihle yola çıkar. Birinci fetih, düşman yurdu dahi olsa zalimlerin zulmünden insanları engellemek. İkincisi bununla beraber gönül fethetmek. O yüzden dedik ya, hiçbir zaman İslam'da savaş kan akıtma derdi olan bir mücadele değildir. Yani kan görme sevdası değildir. O yüzden gönül fethinin olduğu bir savaştır. Ve bununla beraber katılımlar, ta Mute'den başlayan bir katılım vardı. Bunun arkasından da katılımlar söz konusu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu stratejik savaşı öyle bir menfaat getirir ki İslam'a ve Müslümanlara, daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye dönmeden Medine'ye gelmiş, ta Necran tarafından, Necid bölgesinden, Hristiyanlardan gelmiş heyetler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlar. Hatta tarihçiler 70 tane heyetten bahsediyorlar. 70 heyet gelip iman edenler. Bunlar olmasa bile cizye ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları kendisine bağlamakla oradaki hakimiyetini de ne yaptı? Bu şekilde gerçekleştirmiş oldu. Ki isim verecek olursak, mesela Hristiyan liderlerden Dumetül Cendel'den Ukaydin bin Abdülmelik Elkindi, Eylem'den Yuhanna bin Ruba Mekna, ayrıca Cerba ve Azruh kabilelerin reisleri Medine İslam Devleti'ne itaat edip ona cizye vermeyi ne yaptılar? Kabul ettiler. Ve bunun üzerine Arabistan'a bir yaptırım adına gelmek düşüncesi olan ya da gelme ihtimali olan Kayser, bırakın böyle bir atılımı, elinde kocaman bir sıfır. Yani hem stratejik hem de öbür taraftan doğrudan savaş olarak. Ki müttefiklerini de ne yaptı? Bunun üzerine kaybetti. Ve Tebuk seferinde Müslümanlar böyle bir zaferle, manevi bir zaferle ne yaptılar? Romalıların sindirilmiş olmasını gerçekleştirdiler ki İranlılar da aynı şekilde, İranlılar için de aynı şey söz konusu. Ve üç tehlike de bu şekilde ne yaptı? Bir önce Tebuk seferini gerektiren üç sebep saymıştık ya. Bu üç sebep de aynı zamanda binmiş, bitmiş oldu tam tersine. Yani artık Arabistan topraklarında cahiliye davasının ya da bayrağının açılmış olması mümkün değil. Hiç imkanı yok. Çünkü zaten sindirilmişti Huneyn'le, Roma'nın püskürtülmesi ve diğer ülkelerin cizye bağlamış olması, diğer beldelerin cizye bağlamış olmasıyla artık Arabistan'da cahiliye davasının bitmesi söz konusu değil. Artık Medine'deki münafıkların da ayaklarının sarsılacağı dönem tamamen geldi. Ve onlara karşı da Allah-u Teala zaten ne yapacak? Doğrudan direktifini ilerideki ayetlerde verecek. Ve zaten mesela Tevbe Suresi'nin 29. ayetinde özellikle cizye ile karşılaşacağız. Aynı şekilde 73. ayetinde Resulullah Azze ve Celle münafıklara karşı tavrının netleşmiş olmasını ne yapacak? Doğrudan emredecek. Evet. Bu dönem içerisinde problemler diye ifade edebileceğimiz bir takım durumlar söz konusu. Bunları da zikretmiş olmamız, özellikle Tevbe suresini daha güzel bir şekilde algılamış olmamızla doğrudan bağlantılı. Ve tarihsel arka plan demiştik ya, o tarihsel arka planın içerisinde de bir takım bu hususları dile almış olmakta faydalar bize getirecek. Ve bununla beraber dönemde çözülmüş olması gereken ve çözülen, amaç edilen daha doğrusu gayeler, bunlardan bir tanesi bütün bir Arabistan'ı Darül İslam haline getirmiş olmak. Bununla beraber İslam'ın nüfuzunu sadece Arabistan'a has bırakmamak, Arabistan'ın dışındaki diğer bölgelerde ne yapmış olmak? Taşımış olmak. Bununla beraber münafıkların fitnelerine son vermiş olmak ve Müslümanları gayrimüslim olan bütün bir dünyaya karşı ne yapmak? Cihada hazırlamış olmak. Ki bunlar ne yaptı? Bunlar Allah'ın izniyle zaten gerçekleşti. Dolayısıyla ne dedik? Bütün bir Arabistan Darül İslam haline dönüşecek. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tevbe suresinin ilk ayetlerinde işleyecek. İşleyeceğiz Allah nasip ederse. Bir sonraki derse birinci ve üçüncü ayetlerde özellikle işleyeceğiz. Müşriklere dediğimiz gibi ultimatum verilecek. Dört ayınız var denilecek. Artık istediğiniz gibi hava estirme dönemi bitti. Bütün bir Arabistan İslam'a ait. Mekke'nin fethinden sonra birçok haklara da hala sahiptiler. Ama bunlarla beraber artık onlara strateji verilecek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi gönderip de vermiş olduğu telkin edeceği hususları, yani bir sonraki derste işleyeceğimiz hususları vererek artık müşriklerin de tavrınızı seçin. Nerede olduğunuzu görün ki bütün bir Arabistan kime aittir? İslam'a aittir. Yani bütün bir Arabistan Darül İslam hükmüne girmiş olması. Ve dolayısıyla Tevbe Suresi'nin ilk ayetleri bunu ne yapacak? Bunu işleyecek. Bundan sonra yani bunlarla ilgili olan hususlar gelecek. Yani mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin artık baskıcılığını ve Kabe'nin sulanmış olması, yani Kabe'de su vermiş olma, hacılara su verme şerefi ya da bütün bunlar müşriklerden alınacak. Ki Allah-u Teala ayetlerinde 17 ve 18. ayetlerde mescidi inşa etme hakkını kendi elinde bulunduranların iman edinler olduğunu söyleyerek bunların üzerinde durulacak ve onların izalesi amaçlanacak ve bu gerçekleştirilecek. Evet. Dediğim gibi münafıkların durumu artık sabitleşecek ki bunu aşmaya gerek yok. Bir önceki ifadelerimizde onu açtık. Ve Müslümanlar ne yapacak? Cihada yönelecekler. Özetle Tevbe suresindeki temel konu dediğimiz gibi bir, savaş ve barışın problemleri ve iki, bu aynı zamanda dedik ya Enfal suresinin de zaten bir devamı. Savaş ve barışın problemleri ve tabii ki bu savaş ve barışın problemleri hangi savaş üzerine inşa edilecek? Tebuk seferi üzerine inşa edilecek. Dolayısıyla işlerin konuları ve birbiriyle bağlantılara baktığımız zaman Allah rahmet eylesin, yani Mevdudi'nin bu ayetleri buradaki analizi 1. ve 12. ayet arası başkalarıyla yapılan anlaşmaların dokunulmazlığını ele alır. Ve karşı tarafın bunlara içtenlikle uymadığı hallerde son vermeden önce göz önünde bulundurulması gereken prensip, hüküm ve nizamları ortaya koyar. Yani Müslümanlar o yüzden müşriklere ne yapacak? 4 aylık süre Allah-u Teala'nın emriyle tanıyacak. Aralarında antlaşma olan insanlara karşı antlaşmanın gereği de Müslümanlara ne yapılacak? Öğretilecek. Ki bildiğiniz gibi hatta Muaviye kendileriyle antlaşma içerisinde olmuş olduğu Hristiyan topluluğun antlaşma biter bitmez, bittiği gün saldırdığı zaman sahabeden bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini söyleyecek. İslam'da kadir yoktur, haksızlık yoktur. Yani onlara savaş etmiş olmanı, yani antlaşma tamamen bitirdi, savaş hükmünü getir, savaş edeceğini haber etmeden saldırmak yoktur. Bu vefasızlıktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisi budur diyecek ve hatta o da ne yapacak? Geriye dönecek. Yani Müslümanların emanı, Müslümanlar hiçbir şekilde haksızlık, hakka riayet etmeme durumu Müslümanlar içinde söz konusu olmayacak. Müslümanların hangi hususta olursa olsun güvenilirlikleri ne yapacak? Gündeme gelecek ve bu Müslümanlara öğretilecek. Yani hatta sahabeden Ümmü Eyme, ki Mekke fethinde de olmuştu aynı şey. Sahabeden Ümmü Eymen isimli kadın Mekke'ye girdikten sonra bir iki kişiye eman vermiş ve Hazreti Ali radıyallahu anh onları öldürmek isteyince hayır demişti, onlara ben eman verdim. Öldüremezsin deyince Hazreti Ali radıyallahu anh sen kimsin ki eman verme hakkına sahipsin? Onları biz bulduğumuz yerde öldürürüz. Zira savaş hükmü söz konusu deyince kadın Resulullah aleyhissalatü vesselama gelmişti. Seni ona şikayet edeceğim demişti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye hatta çıkışmıştı. Ve Ümmü Eymen'e sana eman verene bir de eman verdik demişti. Yani Müslümanların tek bir tanesinin eman vermesini bile gerekirse yönetici ne yapacak? Dikkate alacak. Ki Müslümanlar hiçbir şekilde vefasızlık hakkı ya da antlaşmayı ihmal eden değildir. Hangi durumda olursa olsun Müslümanlar, yani saldıran taraf bile olsa haksızlığa hiçbir şekilde meyil verilmeyecek. Bu terbiye ile ne yapılacaklar? Kendilerini donatacaklar. Bu ayetler içerisinde bunu göreceğiz. 33, 13 ve 37. ayetlerde Müslümanların cihada teşvikini göreceğiz. Sadece Allah'tan korkmaları gerektiğini göreceğiz. Fitneci ve düşman tavrı içerisinde olanlara karşı nasıl bir tavır içerisinde olmaları gerektiğini göreceğiz. 38 ve 72. ayetlerde mücadelelerinde sadece Allah'ın rızasını gözetmiş olmaları gerektiği açık seçik olarak anlatılacak. Ve kafirlerle ancak gerçekten cihad edip de mücadele içerisine girerlerse o şekilde ancak mükafat elde edebilecekleri kendilerine söylenecek. Yani cihadın bu anlamda dediğimiz gibi Müslümanlar üzerindeki etkisi ve ona teşviki. 73 ve 93. ayetlerde münafıklara karşı tavırlar söz konusu olacak. Yani onların mesela kabrinin başında durmamak dediğimiz gibi, ondan sonra münafıkların antlaşma yaptıkları evin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından ateşe verilmiş olması gibi, Mescid-i Dırar'ın mescid ismiyle olmasına rağmen yerle bir edilmiş olması gibi bu durumlar üzerinde duracak. 91 ile 110. ayetinde de Peygamber ile beraber cihada katılmayanların durumu kategorize edilmesi ve onların tövbesi. Ki o sahabeyi orada ne yapacağız? İnşallah işleyeceğiz. Ve bu surede şefkatli, merhametli ve bize çok düşkün olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuş olmamız gerektiği ve hangi durum, hangi şart ne olursa olsun Allah'a tevekkül etmiş olmamız ne yapacak? Bu surenin ana teması olarak karşımıza çıkacak. Allah-u Teala Tevbe suresini lehimize inşallah verir kılsın. Tevbe suresinden bir insan alabileceği ne kadar fayda, ne kadar iman, ne kadar hikmet varsa Allah-u Teala onları bizden mahrum etmesin. Tevbe suresini dediğimiz gibi mahşer günü aleyhimize değil inşallah lehimize bir sure olarak algılamış olmayı bize nasip etsin. Allah-u Teala benden de sizden de razı olsun. Ve ahiru da'vana. الحمد لله رب العالمين